Crna prati, ljubovta tvoja daje skrati. O bela zmija, otrov zema, pa bolna leg na leg ti nema. Bili ko ja, stani za čas, poštivo ritmo da to vodi. Zabi na glas, igraj za nas, pak ljubov nova da se rodi. Ritmo da te vodi. Zabij na glas, igraj za nas.